adresem u twojego dealera BMW. Tyle korzyści w wygodnej racie. All in Simply Smart. BMW Financial Services. Żegnamy reklamy. Jest ten sam dzień i ta sama pora, co tydzień temu o tej samej porze. Ten sam program, ten sam prowadzący. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nowy amerykański prezydent potwierdza, trwają przygotowania do spotkania z Władimirem Putinem. 10 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych. Tragiczny pożar wybuchł nocą w ośrodku narciarskim w Turcji. A zakaz sprzedaży papierosów nieletnim i zakaz ich używania w miejscach publicznych. Zdecyduje o nich rząd. Donald Trump planuje spotkanie z Władimirem Putinem. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wczoraj złożył przysięgę na Kapitolu i wprowadził się do Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy przy okazji podpisywania rozporządzeń w gabinecie owalnym. Prezydent USA potwierdził informację o przygotowywaniu spotkania z Putinem. Spotkam się z prezydentem Putinem. Trump zaznaczył, że nie wie, kiedy dojdzie do ich rozmowy. Powiedział, że chce doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie tak szybko, jak to możliwe. Na pytanie, czy planuje również spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, amerykański prezydent odpowiedział wymijająco. Jestem pewien, że on chce zawrzeć porozumienie, ale nie wiem, czy Putin chce. Może nie chcieć. Odpowiedział Trump, sugerując, że kluczowa jest dla niego rozmowa z przywódcą Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w orędziu po zaprzysiężeniu Donald Trump nie wspominał o Europie, skupił się na polityce wewnętrznej. Amerykanom obiecywał odbudowę kraju. O szczegółach Karol Darmoros. Priorytetem Donalda Trumpa jest bezpieczeństwo na granicy z Meksykiem. Prezydent USA zapowiedział, że wyśle tam wojsko, by, tu cytat, odeprzeć katastrofalną inwazję. Wszystkie nielegalne przekroczenia granicy zostaną natychmiast zatrzymane. Rozpoczniemy proces deportacji milionów przestępców cudzoziemców do miejsc, z których przybyli. Trump zadeklarował też uznanie karteli przestępczych za organizacje terrorystyczne. Z kolei w energetyce prezydent chce realizować powrót do masowego wydobycia ropy i gazu w myśl swego kampanijnego hasła. Będziemy wiercić, skarbie, wiercić. Baby drill. Donald Trump planuje też nałożenie ceł na kraje trzecie, a w polityce wewnętrznej administracja wraca do uznawania wyłącznie dwóch płci. W kontekście polityki zagranicznej amerykański prezydent ponowił zamiar odzyskania kontroli nad kanałem panamskim. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pożar w hotelu w popularnym ośrodku narciarskim Kartal Kaja w Turcji. Zginęło 10 osób, 32 zostały ranne, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pożar w 12-piętrowym budynku mieszczącym się na szczycie wzgórza wybuchł po 3 w nocy. Prawdopodobnie ktoś zapruszył ogień w restauracji, po czym rozprzestrzenił się on na pozostałe piętra. A w czasie pożaru w hotelu było ponad 200 osób. E-papierosów młodzi ludzie nie kupią. Zakaz sprzedaży takich produktów nieletnim chce wprowadzić rząd. Dziś zajmie się projektem stosownej ustawy. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna liczy na to, że szybko trafi on do Sejmu. Przepisy wprowadzają zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18 roku życia, niezależnie od tego, czy dany produkt posiada w składzie nikotynę, czy też nie. Po wejściu przepisów w życie używanie papierosów elektronicznych z płynem beznikotynowym będzie zakazane w miejscach publicznych, tam gdzie obecnie obowiązuje zakaz palenia. Chodzi o przystanki komunikacji publicznej, place zabaw, przedszkola czy szkoły. Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on objęcie podatkiem nowych kategorii wyrobów. Chodzi o wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze, urządzenia wielofunkcyjne i saszetki nikotynowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nadzór budowlany w stacjach narciarskich. W związku z feriami inspektorzy sprawdzają stan techniczny infrastruktury narciarskiej. Kontrolują też budynki powstające wokół stacji. Często to sezonowe i prowizoryczne obiekty, zaznacza małopolski inspektor Andrzej Macałka. Te obiekty powstają na okres czasem 3-4 tygodni. Powstają bardzo szybko i często z czegokolwiek. Te wszystkie obiekty tymczasowe, które powstają, czy właśnie w dolnej, czy górnej stacji kolejki, są przez nas objęte kontrolą po prostu w zakresie przede wszystkim legalności, czy inaczej mówiąc, czy w ogóle mogą tam stać. Właściciele takich obiektów mogą dostać nie tylko nakaz rozbiórki, ale też karę finansową. To okazja, by podziękować za obecność, opiekę, przekazaną wiedzę, pyszne jedzenie i wspólną zabawę. Dziś Dzień Babci. O święcie pamiętają słupscy uczniowie. Ja przygotowałem czekoladki, jakieś niespodzianki. Laurkę i czekoladki dla babci. Prezent fajny. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale rodzice się na pewno sprężają. Seniorki ze Słupska nie ukrywają, że Dzień Babci to dla nich ważne święto. Mam 14 wnuków, 10 prawnuków. Przychodzą oczywiście. Pierwszy raz będę dopiero obchodziła to święto, z czego się ogromnie cieszę oczywiście. Będę musiała jechać już na takie występy. Pięknie wnuczek tańczy. Niestety mieszkają za granicą Wielkiej Brytanii. Pamiętają, codziennie dzwonimy, rozmawiamy. Życzenia na pewno będą. Dzień babci jest obchodzony w Polsce od lat 60. ubiegłego wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Norbert Michalek. Na początek tenisowy turniej Australian Open. Iga Świątek idzie w nim jak burza. Polka bez większych kłopotów pokonuje kolejne rywalki, a w 1/8 finału nie dała żadnych szans Niemcy Iwie Lis, wygrywając 6-0, 6-1. W walce o półfinał Świątek zagra jutro z Amerykanką Emmą Navarro, więc kibice w Polsce będą musieli nieco wcześniej nastawić sobie budziki, jeśli chcą na żywo obejrzeć to starcie. Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 3 polskiego czasu. A w półfinale jest już Hiszpanka Paula Badosa, która niespodziewanie pokonała Coco Gauff 7-5, 6-4. W turnieju mężczyzn w 1/2 finału Amerykanin Tommy Paul przegrał po 4 setach z Aleksandrem Zwieriewem, choć trzeba przyznać, że w tym pojedynku Amerykanin Niemcowi sprawił sporo problemów. Za chwilę powinno się rozpocząć spotkanie, na które wszyscy chyba czekają. Serb Novak Djokovic zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Nie ma dnia bez polskiego medalu na zimowym Uniwersjadzie w Turynie. Polskie biatlonistki powtórzyły sukces sobotniego obiegu sprinterskiego, czyli Barbara Skrobiszewska zdobyła złoty, a Amelia Liszka srebrny medal w biegu pościgowym na 10 km. Brawa należą się Amelii Liszce, która w pewnym momencie była piąta po dwóch błędach na pierwszym strzelaniu. Później odrobiła straty i ostatecznie zajęła drugie miejsce. Nie spodziewałam się drugiego miejsca po pierwszym strzelaniu, te dwie kary. Już gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że prawdopodobnie mnie to wykluczy już z walki o czołowe miejsca. Natomiast utrzymałam koncentrację na strzelnicy, poprawiałam skupienie. No i jestem na drugim miejscu, także piękne zawody i cieszę się chwilą. Polacy na Uniwersjadzie mają już 13 medali. Na koniec piłka nożna. FC Barcelona i Real Madryt poznali rywali w ćwierćfinale Pucharu Króla. Duma Katalonii z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym zagrają z Walencją, a Królewscy z Leganés. Z kolei inny klub z Madrytu, Atletico, podejmie u siebie Getafe. W ostatniej parze Real Sociedad zagra z Osasuną Pampeluna. Wtorek raczej pochmurny, może popadać deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami będzie chłodno, na przykład lekki mróz w Szczecinie czy okolicach Krakowa. Najcieplej będzie przy granicy z Ukrainą, tam nawet 6 stopni. Na ogół od 2 do 4. Synoptycy przewidują też wiele wizyt wnuków z kwiatami i czekoladkami. 7,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy na trzecią godzinę porannej audycji wtorkowej z drugą odsłoną plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę. Dziś w grze Paul McCartney. Duran Duran. Oraz Chris Cornell. Głosowanie trwa do 8.30. Zwycięzca wystąpi w piątkowym finale. No dobrze, zdradzę. Jest blisko między dwoma utworami. Każdy głos się liczy, mówiąc krótko. Dwie dwójki i 7 trójek lub mailowo zapraszamy do Trójki małpa polskieradio.pl. A w Trójce teraz INXS. Baby Don't Cry. Bye. INXS, Baby Don't Cry na początek trzeciej godziny porannej audycji. Jej stałym punktem rozmowa polityczna i ona właśnie teraz, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj profesor Roman Kuźniar, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ale też były doradca do spraw międzynarodowych, między innymi Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta. Witam pana. Zgadza się, dziękuję bardzo. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, jak się panu podobał wczorajszy spektakl, przemówienie Donalda Trumpa, uroczystość zaprzysiężenia 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapowiedź złotego wieku Ameryki? Tak po angielsku można byłoby odpowiedzieć krótko: disgusting. Tak i moralnie, i estetycznie, bo to było takie widowisko pod względem moralnym i estetycznym odrażające, przynajmniej według naszych kryteriów, prawda? Natomiast no, Ameryka taka jest, także Donald Trump w tej chwili rzeczywiście jest bardzo reprezentatywny dla Ameryki. Nie do pomyślenia jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, że taki gość, taki typ, taki osobnik mógłby zostać się prezydentem. Zwłaszcza po tym wszystkim, co wiemy o nim, po jego pierwszej kadencji, zwłaszcza po takim niesławnym zakończeniu pierwszej kadencji, w rezultacie którego tego zakończenia, właściwie on powinien trafić do więzienia stosunkowo szybko i powinien tam jeszcze siedzieć, prawda? Mówi teraz pan o szturmie na Kapitol, o kwestionowaniu... Tak, podżeganie tak. Jednak do ataku na Kapitol. Kwestionowanie i wyników. Chodzi o zamach na konstytucję, prawda? Na którą wczoraj przysięgał, przecież to było prawdopodobne widowisko, prawda? Kiedy on wczoraj te wzniosło słowa, przysięga na konstytucję, którą zakręcał, brutalnie pogwałcił, brutalnie złamał, doprowadzając tak do śmierci iluś osób, prawda? Którzy bronili konstytucji, bronili Kapitolium, bronili konstytucji. Także to widowisko, to takie właściwie późne lata, powiedziałbym, Rzymu. Późne wieki Rzymu, kiedy kapie od bogactwa i widać tych próżnych bogaczy. Bo to jest oczywiście to, czego wczoraj byliśmy świadkiem. To nie tylko świadectwo takiej moralnego upadku Ameryki, chociaż jednocześnie Donald Trump jakby próbuje ją podnieść z tego upadku, tak przynajmniej obiecuje, tak mówi, dlatego w ogóle przecież został wybrany, ale też to bardzo wyraźnie pokazuje to, co się wczoraj widzieliśmy, czy od kilku dni widzimy, to pokazuje bardzo, jest taką podręcznikową charakterystyką natury tego systemu, który uosabia Trump. To jest plutokracja w takim najgorszym wydaniu. Rządy dużego pieniądza, wielkiego pieniądza i nic więcej. A z drugiej strony zapowiedź, jeżeli chodzi o przemówienie, zapowiedź czegoś, o czym już pisaliśmy wcześniej w mojej branży od pewnego czasu. Ja sam parokrotnie o tym pisałem już od roku czy dwóch. Wchodzimy w epokę, w erę power politics i jego wczorajsze przemówienie, zapowiedzi, pierwsze decyzje, to jest podręcznikowa power politics, czyli polityka siły. A więc egoizm, a więc jednostronność, a więc manifestowanie, tak powiem, muskulatura i pełna pogarda dla tak zwanych global commons, czyli dla dobra wspólnego, takiego globalnego, światowego dobra wspólnego, chociażby wyjście z paktu klimatycznego, prawda? No właśnie, pierwsze decyzje. Także pierwszy to dzień to jest pełna wizytówka tej administracji, pełna wizytówka osobowości i samej administracji. Tak. Ułaskawienie 1500 osób wskazanych właśnie za szturm na Kapitol, wypowiedzenie porozumień paryskich, wycofanie ze Światowej Organizacji Zdrowia, stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem. Czy te decyzje Trumpa, te pierwsze decyzje świadczą o tym, że jego polityka to będzie izolacjonizm? Bo właściwie w tym jego przemówieniu... Nie. To nie jest izolacjonizm. To jest takim... Oczywiście w domu to jest taki izolacjonistyczny populizm, bo nie dla wewnętrznego odbiorcy, po to, żeby zdobyć władzę, to jest populizm, tam populiści tak grają. Natomiast na zewnątrz Ameryka jest zbyt wielka, żeby sobie mogła pozwolić na izolacjonizm. To będzie powrót do imperializmu w czystej postaci, do zapowiedzi, że Grenlandia, że Panama, że Kanada. To są czysto imperialistyczne instynkty. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. To nie jest, jak ja się czasem śmieję, małpa z brzytwą. Nie. Instynkty imperialistyczne, to znaczy zajmowanie ziem, które można eksploatować. Miejscowy przemysł. Donald Trump powiedział, że Ameryka będzie poszerzała swoje terytorium. O Grenlandii i Kanadzie nie powiedział w przemówieniu, ale powiedział: odzyskamy kanał panamski, bo to, że oddaliśmy, to była głupia decyzja, cytuję. Czy to nie jest rewizjonizm, z którego właściwie dzisiaj bardzo może się cieszyć Putin, no bo skoro można granice sobie swobodnie przestawiać. Zdecydowanie. To... Power politics co jest oczywiście idealny porządek międzynarodowy dla mocarstw, które posługują się siłą, które mogą używać siły bezkarnie. Mieliśmy dwa w historii, w czasach nowożytnych, takie przejawy czy okresy power politics, tak jak to nazywamy w nauce o stosunkach międzynarodowych w mojej branży, bo power politics to jest ulubione, powiedziałbym, świat szkoły realistycznej. Realiści, że tak powiem, wzdychają do power politics i oto ją mają, prawda? Po czasach liberalnego porządku międzynarodowego i różnych innych form, innych niż power politics, mamy taką czystą. To był okres przełom XIX i XX wieku, co się skończyło pierwszą wojną światową, kiedy imperialiści rzucili sobie się do gardła, prawda? Ponieważ już nie było, że tak powiem, tych ziem, które mogliby zajmować, w związku z tym zaczęli sobie wzajemnie wydzierać manu militari drogą wojenną. I drugi okres power politics to jest okres międzywojenny. Przy czym to się zaczynało niewinnie, bo najpierw to był koncert mocarstw przecież przez większość XIX wieku, a jeżeli chodzi o okres międzywojenny, to było ześlizgnięcie się z porządku wersalskiego Ligi Narodów w kierunku takiej wulgarnej, prymitywnej, brutalnej power politics. Skończyło się to II wojną światową. I odpowiadając wprost już na pani, pytanie pani redaktor, dokładnie tak. Tego sobie życzył, tego chciał Władimir Putin, ponieważ on się w takim klimacie, w takiej bajce znakomicie odnajduje. To jest jego styl myślenia. To są inne mocarstwa. Na razie pewnie nie będą sobie wchodzić w drogę. Może gdzieś w jakichś małych, na początek będą próbować się jakoś tam dogadywać, porozumiewać, wytyczać, że tak powiem, linie gdzie moje, gdzie twoje, prawda? Natomiast Putin o tym śnił i o to mamy przecież jego napaść na Ukrainę w 22 roku. To był taki coup de grâce, taki ostatni sztych wbity w serce liberalnego porządku. On wtedy sądził, że liberalny porządek już jest tak słaby, że można go dobić. Trochę został zwiedziony tym wyjściem Amerykanów z Afganistanu, które przecież jednak, warto o tym pamiętać, podpisał ten deal, to porozumienie o wyprowadzeniu Ameryki z Afganistanu, podpisał Donald Trump. Zresztą bardzo słusznie, uważam, że bardzo dobrze zrobił, że doprowadził do końca, że zdecydował się położyć kres tej interwencji, która już nie miała niczego, żadnej misji do spełnienia, tam traconą energię i uwagę. A ponieważ Biden wiedział, że to angażuje za bardzo Amerykę, odwraca jej uwagę, możliwości od innych ważniejszych rzeczy, jak na przykład rosnące apetyty Rosji, wycofał Amerykę z Afganistanu. Putin to uznał za objaw słabości, postanowił przyspieszyć ten kres liberalnego porządku. Spotkało to się z kontrą, silnym przeciwuderzeniem Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które pomogły Ukrainie. Natomiast rzeczywiście Joe Biden nie zdał egzaminu, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną. Znaczy nie sprostał problemom wewnętrznym Ameryki. Tak zresztą blokowany przez liczne lobby, przez kongres, który reprezentuje i różnego rodzaju partykularne interesy. I trzeba powiedzieć, że końcówka Bidena była bardzo słaba i to było wczoraj widoczne. On powinien był wyjść, bo albo się nie pojawić, albo wyjść w trakcie, tak, kiedy był obrażany. Trump go po prostu obrażał. Trump mówił, że szkodził Ameryce. Tak, to, że Bidena Ameryce nie było stać. Biden wysłałby czytelny sygnał. Tylko ironiczny uśmiech światu. Wysłałby Amerykanom i światu, gdyby wstał i wyszedł. Natomiast to, że dosiedział do końca, to jednak legitymizowało, czy właściwie umocniało buraka Trumpa w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Pan nazwał prezydenta Trumpa burakiem? Przepraszam, ale ja tak czasem używam wewnętrznych rozmowach, tak krótko. O Putinie zawsze mówiłem rzeźnik. Oczywiście w zamkniętych gronach, dlatego, że nie wypadało. Dopiero Biden powiedział po dojściu do władzy, że tak, że to butcher, no to ja już byłem spokojnie, mogłem mówić, ale moi studenci wiedzą, jak nazywałem Putina. Jako rzeźnika z Leningradu. No bo estetycznie i moralnie to ktoś taki, prawda? Jego wygląd, prawda? To taki King Burger. Ale estetyka nie jest bez znaczenia, bo my jesteśmy wychowani troszeczkę jednak na innych kanonach i my doskonale wiemy za Herbertem i jego potęgą smaku, że estetyka to nie wyłącznie estetyka, to jest także moralność, bo przecież u niego niby jest potęga smaku, ale co? Chrząstki sumienia, włókna duszy, prawda? Czyli co? Sfera moralna. Panie profesorze, a co będzie oznaczało dla Europy to, że na uroczystość zaprzysiężenia Trumpa zostali zaproszeni politycy z ugrupowań takich skrajnie prawicowych, AfD, między innymi z Frontu Narodowego, Nigel Farage z partii Reform UK, premier Włoch Giorgia Meloni, Viktor Orban, Mateusz Morawiecki, politycy PiSu. Co to znaczy dla Europy? Jaki to jest sygnał? Trump, jak wiadomo, ma alergię na tle Europy. Trump nie lubi Europy, dlatego że on jest z innej kultury. Właściwie on nie jest kulturowo, on jest kulturowo obcy Europie, mimo że korzenie ma europejskie. Mówię o rodzinie, ale w sensie akcjologicznym to nie jest człowiek Zachodu, to nie jest Europejczyk w jakiejkolwiek mierze. Większość Amerykanów przecież ma korzenie europejskie. Gdzieś tam czuje się spowinowacona, ma jakąś słabość. Absolutnie nie Trump. Przeciwnie. I on tę wrogość wobec Europy manifestował już wcześniej. On podwójnie nie lubi Europy. Zarówno w sensie kulturowym, Europa jest, mówię, tak powiem, bo ma inną estetykę, inne wartości. Dla Trumpa kasa, kasa i nic więcej, prawda? A jednak Europa to jest zrównoważony rozwój. To jest także troska o tych biedniejszych. To jest edukacja, infrastruktura, ochrona zdrowia. To są rzeczy absolutnie obce przecież Trumpowi. Natomiast z drugiej strony on dlatego nie lubi Unii Europejskiej, że Unia Europejska jednak jest mocarstwem ekonomicznym. W związku z tym on nie może wygrywać z Unią Europejską, tak jak mógłby wygrywać z pojedynczymi państwami. On lubi takie ustawki jeden na jeden, ponieważ wie doskonale, że jeden na jeden Ameryka wygrywa właściwie z każdym, z wyjątkiem pewnie Chin. Natomiast... On będzie próbował rozbijać właśnie przez właśnie tą... Tak, w ten sposób. Budować międzynarodówkę taką antyunijną. Próbował już wtedy, prawda? Wtedy już wołał. Kto następny, kiedy Brytyjczycy byli decyzję o wyjściu, w referendum, to on krzyczał, kto następny, bo chciał mieć Europę słabą po to, żeby móc z nią wygrywać, tak powiem, na każdym polu. A jak będą wyglądały relacje Stanów Zjednoczonych pod przywództwem Trumpa z Polską? Politycy PiS-u wypominają Donaldowi Tuskowi, że niepochlebne wypowiedzi czy wpisy na platformach społecznościowych na temat Trumpa, że Trump to wszystko pamięta, że nie lubi Tuska, to będzie miało znaczenie? Nie sądzę. Oczywiście politycy PiS manifestują swoją taką tradycyjną targowicką mentalność, prawda? To znaczy dla władzy gotowi są posłużyć się, czy wejść w jakiś sojusz z mocarstwem, obcym mocarstwem, tylko po to, żeby ich interesy były na wierzchu. Ale to jest targowica, to jest mentalnościowo, że tak powiem, jedna z cech istotowych rządu i tej PiSu i jego przybudówek. No więc to się pojawiło, prawda? Że już donosy na tak, Tuska, tak, już pewien europoseł szczęśliwy, zostało, że tak. Tak, poseł Tarczyński zawiózł targowickie myślenie charakterystyczne dla PiSu. Byliśmy tego świadkami całe 8 lat. I ja nie, to być może będę to kontynuować, mając nadzieję, że Trump może jakoś wesprze kandydata PiSu. Ale wesprze? Nie przypuszczam, żeby to było dla niego aż tak ważne. Polska nie zgrywa tak, może w jakichś takich, ktoś tam, nie on sam, tego nie potrafię powiedzieć. Zresztą nie jestem pewien, prawdę powiedziawszy, czy to Polacy by dobrze odebrali. Podejrzewam, że działałoby to kontrskutecznie i PiS instynktownie może to rozumieć, że to by niekoniecznie by pomogło ich kandydatowi na prezydenta. Natomiast myślę, że stosunki z Polską będą całkiem normalne. Przeżyliśmy 4 lata poprzednie. Wprawdzie wtedy łatwiej było, jeżeli tak można powiedzieć, ponieważ PiS doskonale się wpisał w klientelistyczną mentalność Trumpa. Znaczy, Trump w stosunku do świata zewnętrznego prowadzi politykę klientelizmu. On jest tym patronem. Ty kupujesz, ja ci zapewniam osłonę. Sprzedaję ci drogo, ale daję ci także bezpieczeństwo. Przecież te czyli kontrakty... Czyli skoro płacimy prawie 5% PKB na obronność, to jesteśmy dobrym sojusznikiem. Tak, jesteśmy dobrym sojusznikiem. On zresztą mówi, że wszyscy mają płacić więcej. Po co? No, bo będziecie kupować u nas, prawda? Przecież to nie o to chodzi, żebyśmy byli bezpieczniejsi, tylko po to, żebyśmy wydawali więcej pieniędzy na zamówienia zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych, ponieważ on już się denerwuje, że Europa za mało samochodów amerykańskich. On ma mentalność komiwojażera, prawda? I on jest sprawny jako komiwojażer. On ma świetny język, on potrafi bardzo tak miękko, elegancko ujmować tego, któremu chce sprzedać drogo wprawdzie, ale sprzedać, wcisnąć swój towar. I on przecież pracował tak, żeby miał swoją stację, znaczy swój program telewizyjny. Także on jako komiwojażer jest bardzo sprawny, potrafi być taki ujmujący i pewnych talentów mu nie można absolutnie odmówić. I tutaj stawiamy kropkę na antenie Trójki, ale profesor Roman Kuźniar z nami zostaje. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i porozmawiamy o tym, co prezydentura Donalda Trumpa oznacza dla Ukrainy i losów wojny w Ukrainie. Zapraszamy do reklamy.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory 6 komitetów w najbliższych wyborach prezydenckich. To komitety Rafała Trzaskowskiego, Sławomira Mencena, Grzegorza Brauna, Szymona Hołownia, Adriana Zandberga i Wiesława Lewickiego. Do 4 kwietnia należy z kolei zgłosić kandydata na prezydenta, który musi mieć 100 tysięcy podpisów poparcia. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. No pełny serwis Trójki o 9. Uwaga na mgły. Rano i wieczorem mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Wtorek będzie mniej słoneczny niż poniedziałek. Może też nawet dziś popadać deszcz ze śniegiem lub deszcz. A maksymalnie termometry pokażą od minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do nawet plus 6 w Bieszczadach, na przeważającym obszarze kraju plus 2 stopnie. To tak, drodzy Państwo, w ramach plebiscytu bondowskiego już nie głosujemy, bo głosowanie właśnie się zakończyło. My liczymy głosy. Było blisko, kiedy spojrzałem w formularz do liczenia głosów Oli ostatnim razem. Rozstrzygniemy to wszystko za chwilę, a później będzie mniejsza gra i już teraz można się do niej zgłaszać. Zapraszam, za zwycięstwo można wybrać piosenkę na koniec audycji chociażby. 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie. Look forward to every day, oh my. Some days I just hate to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Keep me addicted to you. Franz Ferdinand i Night or Day. W sumie ta piosenka też pasowałaby chyba do filmów z Jamesem Bondem, a przynajmniej stylistyką do tego utworu, który dziś wygrał. To może Państwo się już domyślają. Minimalnie rzutem na taśmę zwycięzcą dzisiejszej grupy eliminacyjnej z awansem do piątkowego finału jest Chris Cornell, You Know My Name. I wszyscy grali na wirtualnej perkusji. Znakomity utwór Chrisa Cornella. Chyba mamy tutaj fanów Soundgarden, bo to Chris Cornell przechodzi do piątkowego finału plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę. Ale teraz... Mniejsza gra. Ale męczy to granie na perkusji. Teraz mniejsza gra i pan Stanisław z Żyrardowa. Dzień dobry, panie Staszku. Ogólny szacunek i poważanie, witam. I pan Piotr z Białegostoku. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, pozdrawiam. Wylosowaliśmy już kolejność odpowiadania na pytania, to pan Stanisław zacznie, ale pierwsze pytanie pozakonkursowe satysfakcjonuje panów, to, że Chris Cornell przechodzi do finału? Nie, dla mnie wspaniale. Pan Piotr się cieszy, a pan Stanisław? Dla mnie na pół wspaniale, aczkolwiek też wspaniale, bo byłem za pierwszym utworem, czyli za... A, Polem McCartneyem. No tak myślałem, ale to Chris Cornell dzisiaj zwyciężył. Naprawdę rzutem na taśmę, tam były minimalne różnice. Dobrze, panowie, zaczynamy mniejszą grę, już nie będziemy przedłużać, już nie o tym Bondzie, choć pytanie o Bonda może się przytrafić. Na razie pytanie pierwsze do pana Stanisława. Mówiliśmy dziś, panie Staszku, o inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, a pytanie brzmi, którym prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump obecnie? Panie Stanisławie, to pytanie do pana. Halo, jestem. Tak. 47. prezydentem. Tak jest, dokładnie. 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zaprzysiężony wczoraj został na to stanowisko Donald Trump. Teraz pan Piotr, panie Piotrze. Trwa nasz bondowski plebiscyt, więc bondowskie pytanie musiało się pojawić. A że dziś rocznica urodzin Telly'ego Savalasa, aktora, słynnego Kojaka, przypomnę, to pytam o film bondowski, w którym Telly Savalas wcielił się w antagonistę. Podpowiem, że to jedyny film o agencie 007, w którym główną rolę zagrał George Lazenby. Ojejka, takie proste pytanie i odpowiedź brzmi... zapomniałem. A wyjątkowo w tym tytule nie ma słowa die, podpowiem, ale nie mogę za długo czekać. Daj. Nie ma słowa die, dobrze, no nie możemy zaliczyć, nie możemy czekać za długo. W tajnej służbie jej królewskiej mości, In Her Majesty's Secret Service, to ten film. Nie ma punktu dla pana Piotra, więc pan Stanisław w zasadzie może już rozstrzygnąć losy dzisiejszej mniejszej gry. Panie Stanisławie, dziś oczywiście Dzień Babci. Pytanie, czy to święto międzynarodowe, czy na wskroś polskie? Więc czy dziś ktoś jeszcze oprócz nas świętuje Dzień Babci? Panie redaktorze, jest to święto... Czysto polskie, rodzime. Czy któryś kraj jeszcze oprócz Polski dziś świętuje? Tak czy nie? Pan odpowiada. Tak. Nie wiem, który, ale tak. No dobrze, to się udało. Bułgaria. Choć to przypadek, że akurat dzisiaj, bo przed zmianą kalendarzu na gregoriański dzień ten przypadał tam 8 stycznia. To oznacza, że pan Stanisław zwyciężył, ale może damy panu Piotrowi szansę na punkt honorowy. Jak mówię. Panie Piotrze, wczoraj na lotnisku Lublin w Świdniku zauważono biegającego strusia, który zbiegł z pobliskiego mini-zoo. Ptak został w porę złapany, a skoro o strusiu mowa, to ja pytam, czy te przestraszone strusie naprawdę chowają głowę w piasek? Nie. To jest dobra odpowiedź, nie chowają. To taki mit wziął się prawdopodobnie z tego, że w obliczu zagrożenia struś trzyma głowę blisko ziemi, choć to podobno bardzo odważne zwierzęta z fenomenalnymi umiejętnościami sprinterskimi. To nie zmienia jednak losów mniejszej gry, którą wygrał pan Stanisław. Nasz stały słuchacz, aż się dziwię, panie Staszku, że dopiero dziś wziął pan udział w mniejszej grze. Nie dzisiaj, 5 miesięcy temu brałem udział. No właśnie, o to mi chodziło, o tę przerwę. I też wygrałem. Aha, no to gratuluję, to zobaczymy, jak będzie za trzecim razem, za jakiś czas. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za udział. Dziękuję. I pozdrawiamy serdecznie, a pan Stanisław wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Będę nade wszystko szczęśliwy, jeżeli znajdziecie w bazie, a na pewno znajdziecie, bo trójka wszystko może, utwór zespołu Nazaret, Nocny Lot. Na pewno poszukamy, ale wierzę, że i znajdziemy. A jakieś słowo dla mnie na jutro, do porannej audycji, do wplecenia? Panie mówię, panie Robercie, szanowny, piękny okoń. Nie, przepraszam, jedno słowo, okoń. Państwo mają klucz, wczoraj był... Campinos dzisiaj. Okoń, dobrze, niech będzie. To okoń jutro w takim razie, panie Staszku. I bardzo dziękuję raz jeszcze. Będę słuchał serdecznie, was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Paznokciem kciuka prawej skrony stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł drogi, idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobycem. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, czy chcesz, czy nie. Dużo więcej. Bond Bondem, ale przypominam, że dziś 21 stycznia, 2 2 7 3. Miałem tak te szczęście w wieku 30 lat mieć jeszcze 93-letnią prababcię, którą już straciłem miesiąc temu. Na szczęście jeszcze jest babcia i mama, więc doceniajmy te swoje babcie. Babcie zawsze nas rozpieszczały, pomagały, dawały jakieś cukierki. Albo miały taką szafkę z cukierkami, do której dało się dostać z krzesełka, kiedy babcia nie patrzyła, a przynajmniej udawała, że nie widzi. Doceniajmy babcie i składajmy im życzenia, choćby takie. Wszystkiego najlepszego babci Jadelci z Gliwic. Chciałbym życzyć z okazji dnia babci. Także do Gliwic, do babci Jadelci. Oto bondowskie imię. Wysyłamy dziś życzenia i wybierzmy się dziś do babci. Nieważne, gdzie mieszka. W Łodzi, w Gliwicach, czy na przykład w Kampinosie. Kampinosie, Kampinosie, Kampinosie. Poczwórnie zaliczone słowo z wczoraj. Jutro będzie okoń. Czekamy na jutro. Ja też chciałam złożyć życzenia wszystkim babciom. Moja babcia nauczyła mnie dwóch najważniejszych w życiu czynności. Otóż gwizdania na palcach i grania w pokerka, więc niech żyją nam babcie jak najdłużej. Niech żyją, zdecydowanie. Chciałbym się pochwalić napisaną piosenką, głównie refrenem, który będzie nawet pasował do tematu babci, jeżeli mogę. Nasze pokolenia różnią się od siebie tym samym, czym się różnią gwiazdy na niebie. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami, choć się zdarza, że chodzimy różnymi ścieżkami. No zapytam Kuby Jączyka, czy da się jeszcze zmienić dzisiejszą piosenkę dnia. Ewentualnie. Ale na zakończenie porannej audycji od pana Stanisława Nazaret, This Flight Tonight. Chyba o to chodziło z nocnym lotem. Wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer. Not the early one that you wish upon. Not the northern one that got to the sailor.